Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui hem retallat una miqueta la sintonia d'entrada per a que pugueu escoltar amb tota la tranquil·litat del món les dues peces que vos vaig a posar i que espero que vos agraden. Es tracta de les dues sonates per a dos pianistes escrites per un músic francès, un pianista de jazz que ha tingut l'habilitat de combinar molt adequadament els sons i l'esperit del jazz amb músics de música clàssica en peces escrites normalment per estar interpretades amb aquest intèrpret en concret. Ja vàrem escoltar en programes molt antics dels Camins de la Música algunes de les seues peces amb violinistes i amb flautistes, i en aquest cas, com vos he dit, anem a escoltar dues sonates per a dos pianos, interpretades junt al conegudíssim pianista polonès amb nacionalitat ara nord-americana, Emmanuel Ax. Es tracta de la sonata número 1 en do menor, amb els seus moviments moderato, swing temp, variacions, andante i allegro en 7x4, i la sonata número 2 en sol bemol menor, amb els seus moviments de moderato, classic temp, brasiliana, jazz temp, estudi, divertisme, andante, drama, schumania, allegro vivo, stride i con fuoco. Tant Claude Bolling com Emmanuel Ax són personalitats molt conegudes, sobretot en el cas europeu, en el cas de Claude Bolling, i en el cas nord-americà, en el cas d'Emmanuel Ax com a pianista clàssic, va ser un habitual acompanyant, per exemple, durant unes llargues temporades del conegut violoncel·lista, també molt atrevit en les mescles que fa Giorgio Ma, per exemple. Ha estat una constant de Claude Bolling la de tractar d'atreure a músics de música clàssica per a tocar amb ell. I la cosa li vaig dir molt bé, com aneu a poder comprovar en les dues sonates que aneu a escoltar a continuació. Van a sonar sense interrupció, de manera que notareu que s'acaba una que comença l'altra, però jo no vaig a intervindre fins al final del programa ja per a l'acomiadament. Així que, així vos deixe, inicialment en la sonata número 1 en do menor, per a dos pianos de Claude Bolling interpretats, com he dit, per el pianista polonès de nacionalitat actual nord-americana Emmanuel Ax i el francès Claude Bolling acompanyats per els seus habituals contrabaixista i bateria. És una gravació de l'any 1989, però té una frescura que vos farà sentir que és d'ara mateix. Thank you. Thank you. Thank you. Com heu pogut comprovar, és una autèntica delicatessen en l'aspecte musical aquesta peça. Este Claude Bolling, al contrari que altres músics, també, per exemple, francesos, que s'han dedicat a interpretar, per exemple, molta música de Bach, donant-li més marxeta jazzística, ell el que fa és fer composicions pròpies. Per a aquelles persones que vos hagi agradat aquest programa, aquesta música, vos tinc que dir que ja en els programes de la primera temporada 13 i 14, i igual que en el commemoratiu del 200 programa dels Camins de la Música, es va poder gaudir de la música de Claude Bolling. I ja per avui res més. M'acomiado de vosaltres, recordar-vos que és un programa, els Camins de la Música, que se pot escoltar en Ràdio Clara, en el 104.4 FM de València, que es pot escoltar també en streaming en la web d'aquesta emissora, radioclara.org, i que també es podeu descarregar des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podeu trobar també algunes petites explicacions al respecte del tema que es tracta o de la música de què es tracta. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.